2 Korinther 12. Przeczytamy teraz z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Vers 1 bis vers 10. Od 1 do 10 wiersza. Od 1 do 10 wiersza. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Der Apostel Paulus hatte einen schweren Dienst. Apostoł Paweł miał bardzo trudną służbę. Nachdem er zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen war, gdy on w swojej wierze przyszedł do Pana Jezusa, wurde er beauftragt, den Namen des Herrn Jesus zu tragen. I dostał zlecenie, aby zanieść imię Pana Jezusa do innych. Vor Könige, Nationen und dem Volk Israel. I to przed królów i przed wszystkie narody i w samym ludzie izraelskim. Das war eine hohe Ehre. To była wielka chwała dla niego, cześć. Wir haben auch alle Glaubenden diese Aufgabe. Również i my wszyscy wierzący mamy ten sam rodzaj zlecenia. Nicht in dem Maß wie der Apostel. No, nie w tej samej mierze jak apostoł Paweł. Aber gemäß unseren schwachen Fähigkeiten dürfen wir diese Ehre auch haben. Ale odpowiednio do naszych słabych zdolności możemy też i posiadać to, tego rodzaju cześć. Vergiss das nicht. Tego nie zapominajcie. Den Namen des Herrn Jesus zu bekennen in dieser Welt. Bo wyznawać imię Pana Jezusa w tym świecie, das ist eine hohe Ehre. To jest dla nas bardzo wielką czcią. Aber diesem Apostel wurde etwas Zweites gesagt. Ale temu apostołowi było powiedziane jeszcze druga rzecz. Dass er viel für den Namen des Herrn Jesus leiden müsste. Że on będzie musiał wiele wycierpieć dla imienia swojego Pana. Auch das erlebst du. Również i ty tego doświadczasz w życiu. Wenn du den Namen des Herrn Jesus bekennst vor den Menschen. A szczególnie wtedy doświadczysz, gdy wyznasz imię twojego Pana przed ludźmi. Dann gibt es zwei Dinge, die du gewiss erfahren wirst. I wtedy na pewno nastąpią dwie rzeczy, które doświadczysz. Erstens eine tiefe Freude. Po pierwsze, doświadczysz głębokiej radości. Und zweitens große Verachtung. A po drugie, wielkiego pogardzenia tobą. Und das hat der Apostel Paulus in hohem Maß erlebt. I również apostoł Paweł tego doświadczył i przeżył w bardzo wielkiej mierze. Und damit er seinen Dienst erfüllen konnte, i aby on mógł wypełniać swoją służbę, wurde er in den dritten Himmel entrückt. Został też i zachwycony aż do trzeciego nieba, damit er Kraft fand für diesen schweren Dienst, aby on mógł otrzymać siłę dla tej trudnej służby. Und damit er in diesem hohen Dienst in Demut bewahrt blieb, ale aby w tej wielkiej służbie pozostał dalej pokornym człowiekiem, hat er einen Dorn im Fleisch bekommen. Otrzymał również swoisty cierń w ciało swoje. Eine Züchtigung. Ćwiczenie. Bei Mose haben wir gesehen, dass die Prüfung Strafe war. W przypadku Mojżesza stwierdziliśmy, że to doświadczenie było dla niego karą. Bei Paulus war dieser Dorn im Fleisch nicht Strafe. W przypadku Pawła ten jego cierń, jaki miał w ciele, to nie była kara, sondern Vorbeugung. Ale był to środek zapobiegawczy, damit er sich nicht in Stolz erhebt. Aby on w swoim uniesieniu się nie wywyższał, w swojej pysze. Das kann die Antwort auf dein Warum sein. To może być też i odpowiedzią na twoje pytanie, jakie stawiasz, dlaczego. Wenn eine Prüfung vom Herrn in das Leben des Glaubenden kommt, jeżeli jakieś doświadczenie Pana pojawia się w życiu wierzącego, dann ist das nicht immer Strafe. To nie zawsze jest karą, sondern es Gott in seiner Liebe schickt es zur Vorbeugung. Ale Bóg w swojej miłości zsyła to na ciebie jako środek zapobiegawczy. Das ist der ganze Charakter dieser Prüfung von Paulus. Taki jest cały charakter tego doświadczenia, jakie znosił Paweł. Wenn wir diesen Mann als Person und Diener charakterisieren müssten, gdybyśmy tego męża mieli scharakteryzować jako osobę i jako sługę, dann würde ich auch nur ein Wort sagen. Wtedy bym tylko też jedno słowo powiedział. Erkenntnis. Poznanie. Dieser Mann hatte Licht über Gottes Gedanken. Ten mąż miał wielką światłość, wielkie poznanie myśli Bożych. Vielleicht wie kein zweiter Diener Gottes je auf Erden gehabt hat. Prawdopodobnie jak żaden inny sługa Boży, który żył na tej ziemi. Und er hatte übernatürliche Erlebnisse. I doświadczył ponadnaturalnych przeżyć. Und davon beginnt er zu sprechen in unserem Kapitel. I o tym właśnie on zaczyna mówić w naszym rozdziale. Er sagt, dass er Gesichte gehabt hat. On mówi, że on miał widzenia. Das sind Tagträume, besondere Erscheinungen. Tagträume. Tagträume, nicht nächtliche Schlafträume. Są to sny w ciągu dnia i objawienia ze strony Bożej. Und ich habe vier Gesichter gefunden, die Paulus hatte. I ja zauważyłem, że Paweł miał cztery widzenia. Und das Ziel Gottes mit diesen Gesichten war? A celem Bożym w tych widzeniach było? Bei ihm einen Widerstand zu überwinden, aby w nim przezwyciężyć pewny opór, und ihm eine Führung zu geben im Dienst. I darować mu prowadzenie w jego służbie. In Apostelgeschichte 26, Vers 19, w Dziejach Apostolskich 26 rozdziale, w 19 wierszu czytamy, spricht er von seiner Bekehrung. O jego nawróceniu. Und da musste Gott einen Widerstand überwinden bei diesem Saulus von Tarsus. W przypadku tego męża Saula z Tarsu Bóg musiał przezwyciężyć jego opór. Er musste diesen Menschen stoppen, weil er wutschnaubend die Versammlung Gottes verfolgte. On musiał tego człowieka zatrzymać, a z tego powodu, że on dysząc groźbą prześladował zgromadzenie Boże. Und er musste diesen Mann zum Gehorsam führen. I musiał doprowadzić tego męża do posłuszeństwa. Das war die Bedeutung des ersten Gesichtes, das er hatte. Takie było znaczenie pierwszego widzenia, jakie on miał. Wenn er das erzählt in Apostelgeschichte 26, i gdy on o tym opowiada w tym 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, sagt er, da war ich nicht ungehorsam dem himmlischen Gesicht. Wtedy mówi, i nie pozostałem nieposłusznym w stosunku do tego niebiańskiego widzenia. In Apostelgeschichte 22, a w Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale, Vers 17 bis 21, od 17 do 21 wiersza, haben wir das zweite Gesicht. Oglądamy opisane drugie widzenie. Da musste Gott die Logik dieses hochintelligenten Mannes überwinden. Wtedy Bóg musiał przezwyciężyć logikę tego bardzo inteligentnego, wykształconego człowieka. Logik ist eine hohe und eine schöne Sache. Logika to jest bardzo wzniosła i piękna sprawa. Wenn wir logisch denken können, das ist eine große Hilfe. Jeżeli potrafimy myśleć logicznie, to jest to dla nas bardzo wielką pomocą. Aber manchmal muss der Herr eine Logik bei uns überwinden. Ale czasami Pan musi w nas samych przezwyciężyć logikę naszą. Damit er uns an den Platz stellen kann, wo er uns haben will. Aby mógł nas postawić na takim miejscu, w jakim on chce nas posiadać. Paulus dachte, weil er eine hohe Position unter den Juden gehabt hat vor seiner Bekehrung. Paweł mówi, że ponieważ miał wielką, wysoką pozycję wśród narodu izraelskiego przed swoim nawróceniem, dass er jetzt besonders geeignet war, den Menschen aus dem Volk Israel das Evangelium zu verkündigen. Że teraz był szczególnie przygotowany, zdatny do tego, żeby wśród ludu izraelskiego głosić o jego Panu. Das war logisch. To było przecież logiczne. Aber nicht die Gedanken des Herrn. Ale to nie było zgodne z myślami Pana. Er wollte ihn als Diener der Nationen haben. Gdyż Pan chciał w nim mieć sługę idącego do narodów. Das dritte Gesicht ist Apostelgeschichte 16. Trzecie widzenie mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Vers 9 bis 10. Od 9 do 10 wiersza. Da hat er einen besonders schönen stand er in einer besonders gesegneten Arbeit. W tym miejscu on w szczególnie pięknej pracy się znajdował. Er erlebte das, was ein Diener Gottes wünscht. I on przeżywał to, co życzyłby sobie każdy sługa Boży. Die Zahl der Glaubenden wurde täglich vermehrt. Czytamy tam, że liczba tych, którzy uwierzyli, dzień po dniu się zwiększała. Und auch innerlich war Wachstum da in ihrem Leben. Ale również też i w ich wnętrzu był obserwowany wzrost duchowy. Und seine Vernunft sagt ihm, an diesem Ort in Kleinasien will ich weiterarbeiten. I jego rozsądek mu podpowiadał, że w tym miejscu w Azji Małej mam dalej pracować. Aber der Herr hatte einen anderen Plan. Ale Pan miał w stosunku do niego inny plan. Er wollte ihn führen nach Europa. On chciał go poprowadzić aż do Europy. Und durch ein Gesicht hat er diese Vernunft überwunden. I poprzez widzenie on ten jego rozsądek musiał przezwyciężyć. Ich habe auch etwas Ähnliches erlebt. Ja też coś podobnego kiedyś doświadczyłem, przeżyłem. Vor 17 Jahren. Przed 17 laty. Ich habe in der Schweiz gearbeitet. Ja pracowałem w Szwajcarii. Dann kam ein Ruf von Polen. I wtedy otrzymałem wezwanie z Polski. Ich war gar nicht zufrieden. Wcale nie byłem z tego zadowolony. Ich war ganz glücklich, weiter in der Schweiz zu arbeiten. Gdyż byłem szczęśliwy z mojej pracy dotychczasowej w Szwajcarii i dalej chciałem tam pracować. Allerdings hatte ich kein Gesicht. Przede wszystkim nie miałem widzenia jakiegoś. Aber ich erkannte in langen Übungen, ale po długim doświadczaniu samego siebie poznałem, dass es der Wille des Herrn war, nach Polen zu kommen. Że to było zgodne z wolą Pana, aby pojechać do Polski. Das vierte Gesicht von Paulus finden wir in Apostelgeschichte 18. I czwarte widzenie apostoła Pawła oglądamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Vers 9 bis 11. Od 9 do 11 wiersza. Da arbeitet er in Korinth. Tam oglądamy go, jak on pracuje w Koryncie. Und wenn wir das so lesen, erkennen wir, i gdy o tym czytamy, to dowiadujemy się, dass er in Gefahr war und sich fürchtete, że on był w niebezpieczeństwie i bardzo się bał, und dass er im Begriff war, wegzugehen. I że miał taki zamiar, aby odejść. Und der Herr ist ihm in einem Gesicht erschienen, i Pan ukazał mu się w widzeniu, um diese Furcht zu überwinden, po to, aby przezwyciężyć jego strach und ihn dahin zu führen, dass er blieb. I do tego go doprowadzić, aby on w tym miejscu dalej pozostał. Seht ihr, das kann auch Führung des Herrn sein? Patrzcie, to też może być prowadzenie Pana, dass er zu dir sagt, du musst da bleiben, wo du stehst. Że on chce też i do ciebie powiedzieć, masz pozostać tam, gdzie w tym miejscu stoisz. Das sind die Gesichter, die er hier im ersten Vers von 2. Korinther 12 erwähnt. To są właśnie widzenia, o których on tutaj w tym pierwszym wierszu 12 rozdziału 2 listu do Koryntian wspomina. Dann hatte er auch Offenbarungen. A następnie on miał też i objawienia. Das auch das waren übernatürliche Ereignisse. I również to były ponadnaturalne zdarzenia. Es wurde ihm göttliche Wahrheit mitgeteilt, die noch nicht bekannt war. Została mu objawiona Boża prawda, która dotychczas nie była znana. Ich erwähne nur das Mal des Herrn in 1. Korinther 11. Chciałbym tylko wspomnieć krótko o tym, że on pisze w 11 rozdziale 1. listu do Koryntian o obchodzeniu pamiątki śmierci Pana. Er hat das nicht von den Aposteln des Lammes erfahren? On o tym nie dowiedział się od apostołów barankowych. Nein, er sagt, dass der Herr es ihm kundgetan hat. Nie, on mówi, że to Pan sam mu to objawił. Können wir finden in 1. Korinther 11, Vers 23. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 23 wiersz. Dann war er das Werkzeug, das Geheimnis von Christus und seiner Versammlung mitzuteilen. A następnie on stał się tym narzędziem, aby tą tajemnicę co do Chrystusa i jego zgromadzenia objawić wszystkim. Da hat er auch eine Offenbarung. I też w tym względzie otrzymał objawienie. In Epheser 3, Vers 3 bis 6 können wir das finden. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale od 3 do 6 wiersza możemy o tym przeczytać. Und dann hat er noch eine Offenbarung, i jeszcze jedno objawienie otrzymał, die uns glücklich macht, które nas bardzo uszczęśliwia und unsere Zukunft zeigt, i pokazuje nam naszą przyszłość. Nämlich, dass der Herr kommen wird zur Entrückung. Mianowicie to, że Pan przyjdzie, aby nas pochwycić i zabrać z tej ziemi. In 1. Thessalonicher 4, Vers 15 zu finden. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4. rozdziale od 15 wiersza. Er hatte also Gesichte und Offenbarungen. A więc on miał widzenia i objawienia pańskie. Aber jetzt kommt er auf etwas zu sprechen, das ganz speziell und besonders ist. Ale teraz w następnych wierszach on zaczyna mówić o czymś, co jest szczególnego rodzaju i nadzwyczajne. Das war kein Gesicht und keine Offenbarung. Nie było to widzenie albo objawienie, sondern er wurde in den Himmel entrückt. Ale czytamy tutaj, że on został zachwycony do nieba. Ich habe bis jetzt nur fünf Menschen in der Bibel gefunden. Ja dotychczas znalazłem opis pięciu ludzi w Biblii, die noch lebend auf Erden in den Himmel blicken konnten, którzy żyjąc na tej ziemi mogli spojrzeć do nieba, oder in den Himmel hinaufgehen durften für einen Moment. Albo mogli wejść do nieba na jakiś moment. Es ist einmal Mose. Po pierwsze wspominamy Mojżesza. In 2. Mose Kapitel 24 und Kapitel 33. W drugiej Mojżeszowej 24. rozdziale i w 33. rozdziale lesen wir, dass er mit den 70 ältesten Gott schaute. Czytamy o tym, że on razem ze 70 starszymi Boga oglądał. Und die göttliche Herrlichkeit war wie Saphirplatten. A Boża chwała była jak płyta szafirowa. Der zweite ist Jesaja. Drugie miejsce znajdujemy w Księdze Izajasza. In Jesaja 6. W 6. rozdziale. Im Todesjahre Usias. Tam czytamy, a roku śmierci króla Uzjasza. Den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Widziałem Pana siedzącego na wielkim i wzniosłym tronie. Es ist ein besonders erhabener Moment. Jest to szczególnego rodzaju wzniosły moment. Wo die Seraphim da sind, diese Engel. Gdzie są obecni Serafinowie, ci aniołowie. Die Heiligkeit Gottes ausgerufen haben. Którzy ogłaszają tą świętość Bożą. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Święty, święty, święty jest Pan. Und dann sagt dieser Jesaja zwei Dinge. A następnie czytamy, że Izajasz mówi dwie rzeczy. Angesichts der Heiligkeit Gottes, w obliczu tej świętości Bożej, sagt er, wehe mir, ich bin verloren. Mówi o samym sobie, biada mi, zginąłem. Bin ein Mann von unreinen Lippen. Gdyż jestem mężem warg nieczystych. Das ist seine persönliche Unreinheit. Tu oglądamy jego osobistą nieczystość. Und dann sagt er, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. A następnie on mówi, a mieszkam wśród ludu nieczystych warg. Gott ist heilig. Bóg jest święty. Und wenn wir ins Licht Gottes gestellt werden, a jeżeli my będziemy teraz postawieni w świetle Bożym, dann erschrecken wir, wtedy się przerazimy, denn wir erkennen in diesem Licht, dass wir schmutzig sind. Gdyż w tym świetle poznamy, że jesteśmy brudnymi. Das hat Jesaja erkannt. To właśnie poznał Izajasz. Aber dann kommt ein Seraphim. Ale następnie czytamy, że przybył do niego jeden ze serafinów i chwycił rozżarzony węgielek z ołtarza i dotknął tym rozżarzonym węgielkiem ust Izajasza. I czytamy, że jego nieczystość przeminęła, czy odsunięta została. Ein eindrückliches Bild eines Sünders. Jest to jasny obraz grzesznika, der das Heil im Herrn Jesus ergreift, który uchwyci się zbawienia oferowanego w Panu Jezusie und rein wird im Blut des Lammes. I staje się czystym w krwi barankowej. Der dritte Mann, der in den Himmel blicken konnte, war der erste christliche Märtyrer. A trzecim mężem, który mógł spojrzeć do wnętrza nieba, to był pierwszy męczennik chrześcijaństwa. Stefanus. Szczepan. Sie steinigten ihn. Żydzi go kamionowali. Und kurz vor seinem Heimgang. I krótko przed jego pożegnaniem się z tym życiem. Sagte er, ich sehe den Himmel geöffnet. Powiedział, a ja widzę niebiosa otwarte. Und den Sohn Jesus zu rechten Gottes stehen. I widzę syna stojącego po prawicy Bożej. Den vierten, an den ich denke, ist Johannes, den Apostel. A czwarta osoba, o której myślę, to jest apostoł Jan. Können wir finden in Offenbarung 5. O tym możemy przeczytać w Księdze Objawienia w 5. rozdziale. Da konnte nicht nur in den Himmel blicken. On nie tylko, że mógł spojrzeć do nieba, der konnte hinaufgehen in den Himmel. Ale on mógł wejść do nieba. Und erlebte diese große Frage. I on mógł przeżyć tą wielką sprawę. Wer ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen? I zobaczyć, kto jest godny, aby otworzyć tą księgę i wejrzeć do księgi. Und da war niemand würdig im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Tam czytamy, że nikt nie był znaleziony godny ani w niebie, ani w ziemi, ani pod ziemią. Und jetzt sehen wir diesen alten Apostel weinen. I widzimy, jak ten stary apostoł zapłakał. Und zwar sehr weinen. A mianowicie tam jest napisane, bardzo zapłakał. Meines Wissens der einzige Mensch, der im Himmel geweint hat. Według mojej wiedzy był to jedyny człowiek, który był w niebie i płakał. Kommt ein Ältester zu ihm? Ale wtedy czytamy, że jeden ze starszych podszedł do niego. Der sagt, weine nicht. I powiedział, nie płacz. Siehe, es hat überwunden der Löwe. Bo oto zwyciężył lew. Der aus dem Stamme Juda ist. Ten, który jest z pokolenia Judy. Und jetzt schaut dieser Mann vom Weinen auf. I teraz ten mąż, pogrążony w płaczu, podnosi swoją głowę. Er will den Löwen sehen. On chce zobaczyć tego lwa. Was sieht er? I co widzi? In Mitte des Thrones. Pośrodku tronu. Im Zentrum göttlicher Macht. W centrum boskiej mocy. Ein Lamm wie geschlachtet. Stoi baranek, jak zabity. Das ist Johannes. To jest przypadek Jana. Und jetzt haben wir den fünften Mann vor uns, den Apostel Paulus. Ale my teraz mamy przed sobą piąty przykład, piąty człowiek, apostoł Paweł. Er wurde in den dritten Himmel entrückt. On został zachwycony do trzeciego nieba. Das ist der Ort, wo der Thron Gottes steht. A jest to miejsce, w którym stoi tron Boży. Wir finden in dem Zelt der Zusammenkunft ein Bild der drei Himmel. W tym obrazie tego namiotu zgromadzenia oglądamy właśnie zobrazowane te trzy nieba. Und das Allerheiligste im Zelt der Zusammenkunft ist ein Bild des dritten Himmels. I to miejsce najświętsze w tym namiocie zgromadzenia wśród Izraela jest właśnie obrazem na te trzecie niebo. Und in diesem Heiligtum, in diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade. I tam w świątyni, w tym miejscu najświętszym stała skrzynia przymierza, ein Bild des Thrones Gottes, która jest obrazem tronu Bożego. Und darum ist der dritte Himmel der höchste geschaffene Himmel. I dlatego te trzecie niebo jest tym najwyższym stworzonym niebem. Da, wo der Thron Gottes steht. Tam, gdzie stoi tron Boży. Und wir lernen hier in diesem Abschnitt, dass auch das das Paradies ist. I my możemy nauczyć się, czytając ten urywek, że to również jest ten raj. Der dritte Himmel ist das Paradies. Trzecie niebo jest rajem. Der dritte Himmel ist die Ortsbezeichnung. Te określenie trzecie niebo oznacza. Und das Paradies ist die Bezeichnung der Atmosphäre an diesem Ort. Oznacza to miejsce, a określenie raj to jest zobrazowanie atmosfery w tym miejscu. An diesen Ort wurde er entrückt. Do tego miejsca został właśnie uniesiony w zachwyceniu. Er wusste nicht, ob im Leib oder ohne Leib, außerhalb des Leibs. On nie wiedział, czy to było w ciele, czy poza ciałem. Das war ihm auch gar nicht so wichtig. Dla niego to w ogóle nie miało wielkiego znaczenia. Er sagt, weiß ich nicht. On mówi, nie wiem. Aber dann sagt er etwas Zweites. Ale mówi drugą rzecz. Gott weiß es. Bóg to wie. Und das ist eine wichtige Belehrung, ganz allgemein. I to ogólnie jest bardzo ważne pouczenie. Wir wissen auch nicht immer alles. My też nie zawsze wszystko wiemy. Auch wenn Prüfungen kommen in unser Leben. Nawet i wtedy, gdy przychodzą doświadczenia w naszym życiu. Dann sagen wir oft, ich weiß nicht warum. Często my mówimy, nie wiem dlaczego. Aber im Glauben sagen wir, Gott weiß es. Ale we wierze możemy dodać, ale Bóg wie. Es gibt auch Fragen der Glaubenden. Również i są pytania wierzących, die Gott nicht immer in seinem Wort beantwortet. Na które Bóg nie zawsze daje odpowiedź w swoim słowie. Aber im Glaubensvertrauen sagen wir, Gott weiß es. Ale my w zaufaniu wiary naszej możemy odpowiedzieć na to, Bóg to wie. Und in diesem dritten Himmel, i tam w tym trzecim niebie, in diesem Paradies, tam w tym raju, hat er unaussprechliche Worte gehört. Słyszał słowa niewypowiedziane, die ein Mensch nicht sagen darf. Których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Er hat sie verstanden. On je zrozumiał. Und er hat sich daran gefreut. I z tego się cieszył. Aber er konnte nicht auf Erden zurückkehren und das aussprechen. Ale on nie mógł powrócić na ziemię i te słowa wypowiedzieć. Das ist die Bedeutung dieser Aussage. Takie jest znaczenie tej wypowiedzi. Wenn wir versuchen etwas zu sagen über das Paradies. Jeżeli my będziemy próbowali coś powiedzieć na temat raju, dann sagen wir es mit einem Wort. To wtedy możemy to jednym słowem określić. Es ist der Ort, wo Christus alles ist. Jest to miejsce, w którym Chrystus jest wszystkim. An diesen Ort wurde er entrückt. I do tego miejsca został on przeniesiony w zachwyceniu. Damit er Mut und Kraft fand für seinen schwierigen Dienst. Aby on nabrał odwagi i siły dla swojej dalszej trudnej służby. Und im dritten Himmel sein ist nicht gefährlich. A być w trzecim niebie to nie jest rzeczą niebezpieczną. Im dritten Himmel ist große Glück und Frieden. Gdyż w trzecim niebie jest wielki pokój i szczęście. Aber im dritten Himmel gewesen zu sein, das ist gefährlich. Ale przebywać w trzecim niebie, to może być niebezpieczne. Wenn der Herr uns eine besonders glückliche Erfahrung macht im Glauben, jeżeli Pan nam szczególnie szczęśliwe doświadczenia daruje we wierze, dann sind wir in Gefahr, uns über unsere Mitgläubigen zu erheben. Wtedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, że będziemy się wywyższali nad współwierzącymi. Möchte eure Gedanken führen zu der Fußwaschung in Johannes 13. Chciałbym wasze myśli skierować do obmywania stóp, które mamy opisane w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Zuerst weigert sich Petrus, dass der Herr ihm die Füße wäscht. Najpierw Piotr się wzbraniał przed tym, aby Pan mu obmył jego nogi. Und dann wollte er, dass er nicht nur die Füße wäscht, sondern den ganzen Leib. A potem on chciał, aby nie tylko jego nogi, ale i całe ciało Pan mu obmył. Das wäre etwas gewesen für den Stolz dieses Petrus. O, to by było coś podbudowywujące pychę tego Piotra. Da hätte er nachher sagen können. Bo potem mógłby powiedzieć: Euch anderen Jüngern hat er nur die Füße gewaschen. Wam, pozostałym uczniom, on umył tylko nogi. Mir aber den ganzen Leib. Ale mnie obmył całe ciało. Der Herr hat es ihm nicht gegeben. I Pan mu czegoś takiego nie darował. Weil er die Gefahr in Petrus sah. Gdyż on widział te niebezpieczeństwo tkwiące w Piotrze. Aber hier gibt der Herr ihm einen Dorn im Fleisch. Ale tutaj czytaliśmy o tym, że Pan darował cierń w jego ciało. Er rühmt sich, dass er in Christus im Himmel war. On chlubił się tym, że on w Chrystusie był w niebie. Das darf er das durfte er auch. I on mógł tak czynić. Aber sich selbst rühmt er sich nicht. Ale siebie samego on nie z siebie samego się nie chlubił. Er ist nämlich immer noch derselbe geblieben. I on dalej pozostał zawsze dalej tym samym. Die Sünde wohnte immer noch in ihm. I grzech dalej mieszkał w nim. Und das dürfen wir nie vergessen. I nie wolno nam też o tym nigdy zapominać. Auch wenn der Herr uns benutzt in großem Maß einmal im Dienst für ihn. Nawet jeżeli Pan nas by w wielkiej mierze używał w służbie dla Niego. Und wenn wir uns unserer christlichen Stellung bewusst sind, ale jeżeli my będziemy świadomi naszego stanowiska w Chrystusie, dass wir einen Menschen in Christus sind, że my jesteśmy człowiekiem w Chrystusie, darüber rühme ich mich auch. Tym chlubię się też i ja. Möchte euch etwas sagen. To jednak chciałbym wam coś powiedzieć. Gott blickt jetzt vom Himmel auch in diesen Raum. Bóg spogląda z nieba również i w to pomieszczenie. Und er sieht hier Max Billeter stehen. I on widzi stojącego Maxa Billetera. In der ganzen Schönheit und Vollkommenheit von Christus. Widzi go w całej piękności i doskonałości Chrystusowej. Darüber rühme ich mich vor euch. I to z tego ja się chlubię przed wami. Es aber auch von euch allen war, wie ich hoffe. Ja mam nadzieję, że to również jest prawdą w stosunku do was wszystkich, jak tu jesteście w tej sali. Denn jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, ist angezogen mit der Vollkommenheit Christi in seiner christlichen Stellung. Gdyż każdy, który wierzy w Niego, jest też i przyodziany Jego doskonałością w tym stanowisku Chrystusowym. Aber was ich von Natur bin, darüber rühme ich mich nicht. Ale tym, kim ja jestem z mojej własnej natury, z tego się nie chlubię. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Gdyż ja wiem, że we mnie, to znaczy w ciele moim, nie mieszka nic dobrego. Und das sagt er hier in diesen Versen 6 i o tym mówi w tych wierszach 6 i 7 12 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Und er sagt, damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarung überhebe, Vers 7. A on to mnie powiedział, że abym się nie wynosił z powodu nadzwyczajności objawień, wurde mir ein Dorn im Fleisch gegeben. Wbity został cierń w ciało moje. Seit 2000 Jahren überlegen sich Bibelleser, was dieser Dorn im Fleisch gewesen ist. Od 2000 lat czytelnicy Biblii zastanawiają się, co to był za cierń w jego ciele. Es gibt da verschiedene fantasievolle Ideen. Również i pełne fantazji, różnorodne idee na ten temat powstały. Ich verschone euch damit. Chciałbym was przed tym ostrzec. Aber was sicher ist, ist dieser Dorn im Fleisch war eine schwere Sache. Ale to, co jest pewne, to to, że ten cierń w jego ciele to był bardzo ciężką, trudną sprawą dla niego. In jeder Bewegung geplagt hat. Która to rzecz przy każdym jego poruszeniu musiała go gnębić. Und wie es aus zwei Stellen zu erkennen ist. I tak jak to można z dwóch miejsc biblijnych rozpoznać. In verrechtlich machte, wenn er einen Dienst am Wort vor Menschen tat. Ta rzecz czyniła go godnym pogardy, gdy on usługiwał, głosząc Słowo Boże. Und darum flehte er dreimal zum Herrn. I z tego powodu on trzykrotnie błagał swojego Pana. Damit der Engel Satans, der ihn schlug, von ihm absteht. Aby ten anioł szatan, który, który bił go po twarzy, aby odstąpił od niego. Gott hat diesen Engel Satans erlaubt, ihn zu schlagen. To Bóg pozwolił, aby ten anioł szatan uderzał go. Wir werden morgen Abend etwas mehr von dieser Szene im Himmel sehen, Jutro wieczorem będziemy mogli ciut więcej o tej scenie z nieba oglądać. In der Geschichte von Hiob. Patrząc w historię życia Joba. Dass Satan, dieser Widersacher Gottes, sehr aktiv ist, auch in Bezug auf die Gläubigen. A wiemy, że szatan, ten przeciwnik Boży, jest bardzo aktywny i w stosunku do wszystkich wierzących. Und dass Gott ihm manchmal erlaubt, i widzimy, że Bóg też czasami mu na to pozwala, als Widersacher der Gläubigen aufzutreten. Aby występował jako przeciwnik wierzących. Und das ist hier geschehen. I tak też się tutaj stało. Paulus fleht zum Herrn, damit der Feind von ihm abstehen möge. Paweł błaga Pana, aby ten nieprzyjaciel odstąpił od niego. Aber diese Bitte wurde nicht erhört. Ale ta prośba nie została wysłuchana. Die Antwort Gottes war: Meine Gnade genügt dir. Odpowiedzią Bożą było słowo: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Gdyż pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Wenn der Herr uns irgendeinen Dienst gegeben hat, jeżeli Pan nam darował jakąkolwiek służbę wykonywaną dla Niego, dass wir arbeiten dürfen in seinem Werk, że możemy pracować w Jego dziele tu na ziemi, und der Herr durch unseren Dienst Segen schenkt, i Pan przez tą służbę daruje błogosławieństwo, dann soll nicht der Diener geehrt werden, to wtedy niech nie będzie czczony ten, który usługuje, sondern alle Ehre gehört dem Herrn. Ale wszelka cześć należy Panu. Das ist der Grund, warum er diesen Dorn im Fleisch bekam. To jest właśnie powód, dlaczego on otrzymał ten cierń w ciało swoje. Damit er sich wegen der Höhe der Offenbarungen nicht überhebt, aby on z powodu tej wielkości tych objawień się nie wywyższał. Darum erschien er als ein schwacher Mensch. Dlatego też i on okazywał się przed ludźmi jako taki słaby człowiek, damit die Kraft des Christus über ihm wohnt. Aby ta moc Chrystusa nad nim zamieszkała. Damit unser Herr Jesus Christus durch seinen Dienst verherrlicht werde. Aby nasz Pan Jezus Chrystus przez Jego służbę mógł być uwielbiony. Und das war das große Ziel dieses treuen Knechtes. I to był właśnie ten wielki cel życia tego wiernego sługi. Das durch Leben und durch Tod, aby przez życie i przez śmierć sein Herr Jesus Christus geehrt würde. Jego Jezus Chrystus został uczczony. Und er weitet das jetzt aus, nicht nur in Bezug auf seinen Dorn im Fleisch. I on to dalej teraz rozszerza, nie tylko jeśli chodzi o ten cierń w jego ciele. Und er sagt in Vers 10, i mówi w wierszu 10, er hat wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. Es ist für Christus. A wszystko to dla Chrystusa. Denn wenn er schwach ist, dann ist er stark. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wir lernen hier in dieser Begebenheit diese wichtige Wahrheit. Tutaj przy tej okoliczności uczymy się tej bardzo ważnej prawdy, dass der Herr seine Diener benutzt, że Pan, in seinem Werk, że Pan używa swoich sług w swoim dziele, auf eine Art, die vor den Menschen schwach ist, i to w taki rodzaj czy sposób, który ludziom, nas obserwujących, wydaje się bardzo słaby i nędzny. Und in dieser Schwachheit wird die Herrlichkeit Christus von Christus erstrahlen. Ale w obliczu tej słabości ta chwała Chrystusowa jeszcze bardziej jaśniej świeci. Da, wo die Diener des Herrn in Schwachheit gehorsam und treu ihren Dienst erfüllen, Tam, gdzie słudzy w prawdzie, w posłuszeństwie i w wierności swoją służbę wykonują, da gibt Gott den Sieg. Tam Bóg daje swoje zwycięstwo. Und wir finden, i swoją pieczęć odciska. Wir finden in 2. Korinther 13 im nächsten Kapitel Vers 4. A w następnym rozdziale 13 z tego drugiego listu do Koryntian w 4. wierszu czytamy, dass unser Herr Jesus in Schwachheit gekreuzigt worden ist. Że nasz Pan Jezus został w słabości ukrzyżowany. Als unser Heiland am Kreuz hing, bo gdy On jako nasz Zbawiciel wisiał na krzyżu, da war das der Ausdruck allergrößter Schwachheit. To ten widok był objawieniem wszelkiej, największej słabości. Und gerade da hat er den größten Sieg errungen. A właśnie akurat tam on odniósł największe zwycięstwo. Da hat er Satan besiegt. On tam zwyciężył szatana. Da hat er die Sünde überwunden. On tam przezwyciężył grzech. Und da hat er die Reinigung der Sünden bewirkt. I on tam sprawił te oczyszczenie grzechów. Da wo Johannes in Offenbarung 5 den Herrn sieht, tam gdzie Jan w Księdze Objawienia w 5. rozdziale ogląda swojego Pana, wird vom Herrn gesagt, siehe, er hat überwunden. Tam przez Pana jest powiedziane, oto on zwyciężył. Als er in Schwachheit am Kreuz auf Golgatha starb, gdy on w tej wielkiej słabości na krzyżu Golgoty umierał, da wurde der größte göttliche Sieg errungen. To tam zostało dokonane największe Boże zwycięstwo. Wir sehen also, dass Paulus eine schwere Prüfung bekam. A więc widzimy, że apostoł Paweł doświadczył ze strony Bożej ciężkiego doświadczenia. Es war nicht eine Strafe. To nie była dla niego kara. Es war zur Vorbeugung. Służyło to jako środek zapobiegawczy. Und wenn wir jetzt diese zwei Antworten auf das Warum gesehen haben, i gdy w dniu dzisiejszym żeśmy widzieli dwa rodzaje odpowiedzi na pytanie dlaczego, wenn der Herr uns zeigt, dass die Prüfung eine Strafe ist, gdy Pan nam pokazuje, że to doświadczenie może być karą, dann nimmt er sie uns nicht mehr weg. Wtedy też i nie zabiera nam tego doświadczenia. Und wenn eine Prüfung vorbeugend ist, a również jeżeli tego rodzaju doświadczenie jest jako środek zapobiegawczy, dann nimmt er sie uns auch nicht mehr weg. To wtedy też nam nie ujmuje tego doświadczenia. A wir werden morgen eine Prüfung sehen, ale jutro wieczorem będziemy widzieli tego rodzaju doświadczenie bei Hiob, w przypadku Joba. Und ich nehme das vorweg. I ja już to teraz chciałbym zaanonsować. Hiob wurde geprüft und es war Korrektur. Job został doświadczony i to służyło dla skorygowania jego życia. Wir werden morgen sehen, was korrigiert werden musste bei diesem Mann. I jutro tego to będziemy mogli oglądać, co w tym człowieku musiało być skorygowane. Aber wenn der Herr eine Prüfung uns schickt zur Korrektur, ale gdy Pan zsyła nam doświadczenie dla naszej korekty, und wir uns korrigieren lassen, a my pozwolimy się skorygować, dann nimmt der Herr die Prüfung wieder weg. To wtedy Pan te doświadczenie nam ujmuje, zabiera. Das wird uns morgen beschäftigen. Tym będziemy się jutro zajmować. Und dann werden wir noch eine vierte Prüfung sehen. A następnie w drugiej godzinie będziemy oglądać 4. rodzaj doświadczenia. Die Prüfung Abrahams. Doświadczenie Abrahama, das war keine Strafe, które nie było karą dla niego, war keine Vorbeugung, to nie było dla niego środkiem zapobiegawczym, das war keine Korrektur, to nie było dla niego środkiem dla skorygowania jego życia, das war die Darstellung seines echten, tiefen Glaubens. To doświadczenie było zobrazowaniem jego prawdziwej, szczerej, głębokiej wiary. Aber mit diesen beiden Männern wollen wir uns morgen beschäftigen. Ale przypadkiem tych dwóch mężów Bożych chcemy się zajmować jutro.